Musicòpolis, la capital de la música. Les novetats discogràfiques, tot i que avui de novetats poques, perquè anem a recollir, anem a fer esment d'unes quantes cançons que en els darrers mesos ens han arribat, però que no hem escoltat amb el nostre espai. Avui, un remix, doncs, de temes que ja tenen un cert temps. Afrojack amb Martin Garrix i aquest Turn on the Speakers, versió Radio Edit, va sortir al mercat el mes de novembre de 2014. Turn out the speakers, puja els teus baffles, els teus altaveus, és la cançó d'Afrojack amb Martin Garrix que acabem d'escoltar en la versió ràdio que escoltava. Seguim amb aquest repàs d'aquests temes i ho fem amb Aris Carter des del gener de 2015 amb Miracle. música d'Aris Carter i aquest Miracle anar ballant amb el seu ritme musical que a Musicòpolis et compartim, com aquest tema de City of the Sun. Es diuen All I Need Is Love. We'll be right back. mira lo buena que soy, pero que mira y el arte que tengo, pero que mira lo guapa que voy, porque mis problemas se los lleva el viento, pero que mira lo buena que soy, pero que mira y el arte que tengo, pero que mira lo guapa que voy, porque mis problemas se los lleva el viento. És la música de Descarades, d'una formació que ens fa arribar el seu primer àlbum i que es diu Libre, publicat aquest passat 2014. Hem triat la cançó Però que mira. Abans, a Musicòpolis, havíem escoltat a Darren McKay amb Freya Wolf i el magnífic Arrivals. I ara és el moment del tennis del futur, amb el senzill que ens porta en Joan Colomo. Es diu La Tercera Guerra Mundial. Crec que tu podries ser un més que digne candidat. Jo voto per tu, activista local. Potser ens trauràs d'aquest embut, ens lliuraràs del banc central. Mira que de tu fan, em trec el vermel. Si no fos per la ratafia que em viurà de l'agonia, em fotria un tret. Ja t'ha bé, si a tu tot és igual, actua com si estiguessis a les portes de la Tercera Guerra Mundial. Ja tenim el circ, ara ens falta el pa. Els cínics sense escrúpols d'avui seran els cínics sense escrúpols del demà. Donem una lliçó d'enginyeria fiscal, un cavall de Troia al de l'economia global. Tot em sembla genial, estic content i somric, perquè diantre quan algú senyala a la lluna la penya li mira el dit. I si això no va amb tu, si a tu tot és igual, actua com si estiguessis a les portes de la Tercera Guerra Mundial. No sé pas el que vull fer, respiro fort i penso, estic molt confús, estic molt confús, oh, potser estic sec, oh, potser estic sec, però a mi em fa l'efecte que sentiguis el dialecte que tot el mal ja està fet. I si això no va amb tu, això no va amb tu, si a tu tot és igual, tot és igual, pensa que en qualsevol moment ens poden fotre dins de la Tercera Guerra Mundial. These girls in love, but don't you. You're like a wallet on the flow, and I found you, I couldn't leave you. You're the cherry in the pie, I can't deny. Amanda got me mesmerized. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Maria, computer geek, Sophia, a super freak, Rosanna, that crazy chick. Rosanna's just a bitch, Jenny, too sentimental, Nelly, was accidental. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. La peça que ens aporten DJ Housecat amb Ramis i aquest Girls in Love que escoltes a Musicopolis amb els instants finals ja del nostre espai i escoltant a Galo d'aquí uns moments amb Be a DJ. I'm sexy, oh, yeah. You say you want me, oh, yeah. So day. I guess I'll be a DJ. I guess I'll be a DJ. I guess I'll be a DJ. I guess I'll be a DJ. True mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog. Cançons de més èxit darrerament, no la vam escoltar en el seu moment a Musicòpolis, però sí que ha arribat al número 1 de diverses llistes, aquest tema de l'irlandès Hosier and Take Me to Church.